أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. دا چې اوس ما تلاوت کړه د آیتونه د قرآن کریم د سورة مائدې د 15 آیاته څخه شروع پر 19 آیات باندې ودرېده. د اول آیات کریمه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې و هلته نهی د ځینو ګناهو څخه سوي وې، لکه مثلا د انسان وژل، فساد په مځکه کې چې دا دواړه چې وګناوي وې د دې څه نهي سوي وې. په ځینو طاعاتو بیا امر سوی و هغه لکه څنګه لکه احیا د نفس چې ویلي انسان چې څوک کوشش کوي ژوندی کې خدای عبادت ونو، یا دفع د فساد چې فساد په دې مځکه کې مه کوي، فساد هغه قطع الطریقې و چې دا کار مه کوي. نو دا منع د هغه څخه یا احیا د نفس دا ګرده ګواکې په طاعاتو کې دي. په معاصي و کې چې بیا دی هغه بیا خپله لکه دا وژل چې ځان نه را منع کوي او فساد په چا کې په دې مځکه کې کوي د فساد ځان نه را ګرځي. نو ګواه خاص معاصي ممنوع و نهي ځینې سوي وې، خاص طاعات چې و هغه ذکر سوي و. اوس په دغه آیت کریمه کې الله تعالی عمومي حکم کوي چې دا خاص داسې نه دی چې دا ګناه مه کوه بله نو کوه، یا دا یو طاعت کوه بله پروا نه لري. الله عمومي حکم دغه دی چې ګناه یې مه کوي، هغه مازې خاص په نامه ذکر سوي او طاعات وکړي. نو ترجمه څنګه ده؟ هغه دا ده چې یعنې مخکې خصوصي ګناه وي منع سوي وي، خصوصي طاعت امر کړی سوي وو. اوس دلته عوامي داسې فرمایي یا ایها الذین، یا هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړي، دغو کسانو ته الله خطاب کوي. اتقوا الله، اتقوا تاسې وبېرېږي الله د الله څخه. نو د الله څخه وبېرېږي دلته تفسیر شریف په دا مابین کې داسې ږدي اتقوا معاصي الله، اتقوا تسي وبرري د معاصي او صد الله د ګناه هو څنګه ګور معاصي کوم معصیت وای چې پر دنیا یو معصیت تر لاندې سول د ټول ګناه هو څخه الله تعالی منع او پر چې ګور د ګناه کې د الله به رستا پښې کې چې د خو الله خوا په بدی. وبتغوا الیه الوسيله، وبتغوا او تسي طلب کی وغهړي الیه او الله تعالی ته د رسیدو د پاره. الوسيله تقرب بالعبادات، په دا یو ځای کې به طالبان استشفام. دلته یو مسله د زموږ د دعوابیانو ترمنځ نو مختلف پیهی ده، هغه دا دی چې توسل په زواتو شریفه و جائز دی که ناجائز. توسل په زواتو شریفه و سره د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک جائز دی. هغه دا دی چې الله تعالی ته وایي چې دا پلانی نیک بنده ستا چا تا کوم فضیلت ورکړي دی که د ځانه نه لري، هغه تا ته شفیع کوم یا الله د ده په واسطه زما دا پلانی کار را حل کړي. دا بل الله ته پیشول، یعنی کوم بنده چې الله ته مقبول دی هغه هم دا نه معنی چې ذاتي مقبولیت لري، خو تا ورکړي دی هغه هم بیرته تا. نو دا چې دی دا جائز دی په دلیل کې دغه آیات نه وړاندې کیږي د وسیلې دغه معنا نه ده هغه په نورو دلایلو باندې ثابته ده چې دا موږ ثابت بولو چې دا وسیله څه معنا والله تعالی ته زوات شریفه زرع کول زوات شریفه لکه انبیا ورته پیشه اولیا ورته پیشه حفاظ و شهدا ورته پیشه چې د دغو په برکت باندې د دغو په هغه حق و کرامت چې تا ورته ورکړی دي هغه درته پیشم الله پاکه ما قبول که از ما ګناه را معاف که ده دلته د وسیلې څخه هغه تقرب مرادی وسیله منا ځان نږدې کول هغه په عباداتو کوم عبادت یو عبادت خاص نه دی ذکر کړی موږ دلته امر په عام عبادات باندې الله تعالی وکي لګال ته چې دا عام ګونه هو څه زما د خبرې خلاصه دا ده چې هغه مسله چې زموږ د دې ترمنځ مختلفې هي د دغه ځای سره اړه نه لري چې ته وسیله ووینې بره د وسیلې څخه انبیا مراد دي اولیا مراد دي علما مراد دي نه دي د وسیلې څخه نږدېکت مرادی په عباداتو سره دغس ترجمه ده وبتغو تسي طلب کی طلب وکي الیه د الله تعالی او خواته یعنی ال وصوله و طرف ته رسیدو و راته چې الله تعالی ته ځان وصل کړي دغه د پاره طلب وکي کوم شی طلب کی الوسیله نږدې کی طلب کی په عام عبادت چې عبادت دی د عبادت په ځای الله تعالی ته سره نږدې کیږي به عبادت چې سړی ځان نږدې کوي این خیال است و محال است و جنون دا کار نیست کېدلی چې عبادت به نه کوم دغسې به زه ګرځم لکه زه چې د مثال په طور مکلف نه یم او پر الله ګران یم دا د ځینې ملنګانې کوي دا غلطه خبره ده عبادت نه کوي زوی مړی غسل نه کوي اودس نه تازه کوي په اجرو کې ګرځې دوی سبره ځان ته د بزرګۍ دعوي هم کوي دا غلطه بزرګي ده بزرګي هغه ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څونه قدر الله ته نږدې کېږي د هغه سړي مسؤلیتونه نور ډېریږي که دا استش دا خبر او ریدلی چوی حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار نیکان خلق توای چې نیکان خلق کم کار شبولی دا لا په دربار کې کم څوک چې ته تقرب دا وکي دا غه د پاره دا غلا سیئی ایس څنګه مطلب زیاده تشه یو سره دی دیم خدای ته ځان ډیر نږدې کی متقی ځان بولی چې زه خو نو به خاغم دا لا دربار ته در عام خلق نږدې فعام خلق کینو کله کوکار خلق چې دا یو شری د ورځې د مثال په تور شل رکات نه بلکی لس روپی خیراتی دا کی دا مقرب شری چې دی دیم شل رکات کی دیم لس روپی خیراتی ته د فره د سیئات دا به دې ده چې دا به ته څه دا خو د عام نه کانو خلق کار دی نو ته چې د ډیر ته قرب دا وکي ساغي خو به چې سل وشت رکات وای ساغي خو به چې سل رکات وای ساغي خو به چې سل روپی وای ګوره د د فره چې د بل چا د فره نه کی بدل کیږي د د فره داغ بدل کیږي ځکه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استغفار ډیر کو دا ورځ یې اویا بار ډیر استغفار کو وس نو ته ګناه کول خو ګناه نه کوله خدا خپل عبادت چې بده متصور کړه داسې د الله شان به متصور کی ولسم لري په خدای چې یا لا مغفرت راته وکړه چې راځي دای خو نسم او حال چې پیغمبر علی سلام به داسې روجانی ول چې وبې نیول دی ورځ درې ورځ وکړ لا پسې او اگر چې دومره فاره دا کار جائز نه دی ما شام بیم نه ماته ولا مش مجبوري مکلف ما شابه ماته عبادت یا دغره کما تهجد یا نه کزا کا مګر بیا به استغفار غوښتې ګل یا غوښتې ګناه کړو یا دا خپل عبادت د صورت یې سیدل لکه دای چې وس ام مجرم وی زما چې سونه حق ته چې به یاد کوم غونه معنی دې کړ نو که په مضمون په دې لیاس د الله او جناف ته د الله او حضور ته تقرب نې چې په عبادت کې چې په لټي باندې نه کیږي چې سړی لټ ګرځي دا غسه لړو چټو نه په منځ باندې نه په بل نه په بل او مقام ته ګرځي خلق الور دي لکه په مشکې چې د مثال په تور مش په ډاره په طالبانو ملایانه یعنی کې دا سړی است چې عبادت کې کم دي اخلاص کې کم دي او بزرګ ګرځي خلق دې وجدنا تقرب شتكي په عبادت بك عبادت ته په جمنه ته په دغه د پاره وفادار نو وبتغو تس طلب کی الیه د پاره د وصول الله ته چې الله ته ځان وصل کی الوسیله نږدې کټ په عبادت او په عبادت ته الله سره واچو پر رضا یم نو د وکړ خدای دې پرس چې د عام معاصی او سمن او صف اتق الله کې چې تاسو در الله د مخه معاصی ذکر شو چې تاسو و بیرج د معاصی او صد الله دا بل چې د امر الامر سوید په عام عبادت هغه په دغه جمله کې پرسته چې وقت غو الیه الوسيله وسيله معنی تقرب په عام عبادت وس په د عبادت کې یو بل عبادت مهم لکه جهاد او د فرون په درس کې دا خبره چې رسول چې دا قطع طریق قوم د غسې مړي کوله دغه د خلکو سره ګټ شي بارد برای چې د مثال په توګه قطع الطريق د پاره خلک کم بدل پاز استعمال دی مجاهد ته کار دا رقم دا ځکه علاوه غلطي ونه دي عبادت خه عام ذکر کړه چې وسيله او تقرب عام عبادتو کې خاص به دغه عبادت چې در صفات نشي وجاهدوا او تسی جهاد وکی مقابله وکی فی سبیل الله پلار کی د الله تعالی دغه شی په قطع الطریقی مګټوی دا فساد په الارض مبولی دا دغه د پاره کیږي چې فساد ورکی ته فساد مخه ونسی لعلكم تفلحون لعل شايتكم تاسجياس تفلحون تسب فلاحو او بريو تمع بفيداكي دغ ايات كريمه ربتم دما قبل السروه ترجمه ما دخلاس اسو دابل ايات كريمه چرازي چ ان الذين كفروا دا به دادی چې په دې تیر آیات کې خوشدې په د تیس د الله تعالی څو بری په ټولو ګناهو کې معنا د ګرد ګناه وسه ځان را وساتي لکه الته چې جهاد خصوصا بر تلا وګرځاوه ولې جهاد په عبادتو کې عظیم عبادت و اگر چې د ګرد عبادت امر وس مګر د خاص بیا ذکر کې دا تخصیص بعد التعمیم طالبان تیس په کوی ری عوام متدارکم چې د مهم والی په دغه کې چې دا مهم سي لکه سړي چې چاته سجده مالیه هله ګرد ما شام زمر مېرمانه مولوی صاحب تم در سره وایي چې بیا دې يرنس بابا خدام په محله کې داخل په نامه دی ولیات کې د دې دغه اهتمام در تشکاره کې یا پلا د ګرد محلې په خرګو کې دی داخل شه دا په نامه یاد کې نو دا طاعتم دار کوم چالال ګرد طاعت کوي په دغه الاته ځانیږي کې خو جهاد په نامه یاد کې دا معاصم دغه کوم ګرد معاصم کوي مخالفت مکوې دا لا ګناي مکوې پام چې بیا کوپر بیا دونه خطرناک ګناه ده چې دا به خسرې تاوان ته بیای دا ګوره په جهاد کې تخصیص بعد التعمیم شو تر وسه د ټول عبادت جهاد ذکر کې په ګناو کې تخصیص بعد التعمیم دي د ګرد ګناو ته ځان وساتي خاص کر بیا د کومې ګناه څخه چې کوپر دي نو دا هم د ما قبل سره ربه چې دا چې دا تخصیص بعد التعمیم په معاصیو کې سودانه بیا د سوای ان الذين بشك اغه کسان کفرو چې دي کافران سوي کوپر کوي کفر نو د اسلام اغه مومن به هیڅ یان په هر شي کې چې دی منکر سو ځنی انکار یې وکي بار دی کافر کیږي نو دغه کسان چې دي لو ان لهم لو ان کچیر لهم دی لروي ما اغه شیان په ارض چې په ځمکه کې دي جميعا فمزکه کی څونه شي یعنی تاسو فکر وکړئ دا جهان مشه نو د سیدم زیک شي یان بر انګورو ته ولاړ شي یا بزر دالو ته ولاړ شي یا دا غټ غټ موټران دا تیاری دا کلاوی دا ګرد پیسې او نقد یعنی که نقد یې کړه واج مال دا ګرد دی چې دا پاره کې دا کافر دا پاره کې پس یا لا دا یو په معنا نه چې په دمزکه کې وستي و مثله معه ومثله مثل دا غ شان چې په دمزکه کې معه دا د غسر ملګری کې چې دغونه لا نور لکه سړی وایي چې د مثال په لزر باران لزر نور پسې کپسې غبرګې کړه الله وایي کله ادم ځکه ټوله موجودات جمیعا یې ګوره ورسره ذکر کوي و مثله معه او داغه قدر نور ام دا د دوی دپاره څه د څه دپاره لیفتدو چې دوی په دیناکي وکړي بهې په دغه مال سره من عذاب یې د عذابه سه یوم القیامة د ورځې د قیامت د قیامت عذاب چې ویني برای د ګرد دنیا چلایوي د ګرد دنیا موجودات د غونه لا نور دغه الله ته ورکي مادي الک الله سوی وي ما تقبل منهم ما تقبل قبول بنك رسي منهم دا دي سخدا گرد چه دي دا يوية دي كي دا پار علاو تالا نيلا كي دا گرد دا لاو در بار تا پیش ولهم عذاب عليم دا دي دا پار عذاب دي در دوون كي وسبرت دا ترجمة روايم إن الذين بيشاك آغا كسان كفرو چه دي كفر كريوي لو أنك چير لهم دي در داغا أنك چه دي أغمات الأرض جميعا ومثلهم معهول يفتدو به من عذاب يوم القيامة دا يقرد اسم دي دا قرد سلهم دا دي دا فار داغا خبر دي مازي پر رادم خصوي دي كذا اسم مزمون وسبه دلياس نو پا ترجمة كي مرسنگا واي لو أنك چير لهم دي لرسي كم شان ور لرسي ما اغا تؤلى شان في الأرض يتفهم زكا كيدي وام جميعا قرد ما خفخ بلا بلا عام دي أصول بتسي ويلي جميعا تأكيد جنب سورات شو جم دا قرد دا سادة بارس ومثله معه او دغونا لا نور ليفتدو ام جدي في دياور كي بهي با غسر دا چش في دياور كي من عذاب دا عذاب سيوم القيامة كي دا ورز دا قيامت چه پا ورز دا قيامت انسان دا كافر انسان تا كم عذاب الله تا يركلي دي دا دا دا دا پار في دياور كي جزب دوغر مال دار كما چه دا غر دا دنیا موجودات پاكش داخل سود وواره كا دا ما يلك ما تقبل منهم دا دي تا نقبل رسمان يعني نجات نسبي دا كواله خلاصون نس پیدا کوله کار آمد چې دی دلته دنیا ته په آخرت کې دنیا په شان ناراضي ولهم دی لر عذاب عذاب دی الیم دردناک عذاب دی خورا دردناک عذاب دی چې عذاب په درد اخته دی دا غسری چې معذب دی دا غب سآلینو دا عذاب سختی الله تعالی دا چې بیان کړی دی په یو حدیث شریف کې د بخاری شریف راځي وای په ورځ د قیامت به کافر را وسته چې د ټول خلکو مختبه و درول شي الله بارو تو وای وای شه کستا د پار ملء الارض ته په حدیث کې ذکر سوی دی لو کان لک ملء الارض ذهبا کستا د پاره په ټکوالی د مزکی ټکوالی د مزکی دغه دی پر جمزکه کلاوی کوټه کوا پراتوی وای لکه غنم چې د شتوی وای ورده کوټه سي دار کړ پر یو پیاله پاره سکه چې پیاله ده توی وای خغه د پیاله ډکه سي بار پر توی یی دار کړ نو الله په معنی د مزکی یاد کړ په معنی د مزکی دا معنی چې پر مزکه باندې د اسمانه کلاوی راتوی وای چې دغه نډیر شي چې د مزکی پر بغلو واوښتل تمزیک بغل بنو چیر ته پیدا کی چې دوغه نغه ټا کوټه جوړس نو خسر اسمان تر سی دوغه نه کلاوی کته ته وس درک ورشي اكون ته تفتدی به وس پی جنا کی په کای کې نه کېد دوغه خز ځان خلاصې چې دوغه نظر ته ته څوک درک ته دغه رخ په بدله کې ورکه کې نور کې فیقول نعم دی چې لا را تخلاصي وو چې دوغه نظر ز پیدا کوم چې دغه د بزکه پیمانه سي ما د عذاب سره خلاصي ول نه کوم پی جنا کی بالکل کو نو فيقال له رسول عليه السلام ذات مبارد على هذا طرف ولسي ولإنك كنت سئلت ما هو الأيسر من ذلك ولتب دنياك در دغه د لشي سوال کړ سوي بي الله در سوشت فقط لا اله الا الله محمد رسول الله در سوشت يا بيغه فرضي واجب زکات در سوشت يا بزرو يا بدوا اغه دې نه کولې دلته دونه صادق وخت لې دونه وفادار چې ادم ځکه په معنا سره زری لازم وکوم چې الله ما الک دی خل لږ شي تاسو غوښته سوي یم نه په کده ورځه کله دې وکاو تر تا لږ شي ګوره دا چې وسې در یاد کی تر دغه دې خل شي ورته سوي یی فنځه وخت المنزوم دا قدر سره غوښته سوي په کار کې به پلا راځه ونه دا پر زیات چې انسان ډیر په مکلف خود دغه دې نه کولې نو دا دې کذب دی برای فروي چې نست دلته پی جنا کې دلته ساتي پی جنا چې د قبلیج کیسه در څخه قبلیج نو دلته الله تعالی دا خبر وکړي چې ما تو قبل منهم الته د دوی څخه نه قبلیج الته عملا اما دې مال حدیث بخاری شریف دی چې وی درې ګرد مؤمنان ورته ګوري ته د څه د پښتنه وکي چې دغه د کلا درک وسې په پی جنا کې ورکه شه دغه خلاص دی بالکل یو کوم الله ورته استاسه ما در دې لشي بی خلر شي دوغه نظر ته وګوراو د دې دنیا کوم شي چې لازم مستخه غواړ تا کله کول نو دا در دغه ځای پر د حدیث ما نه خپل کې چې ما تو قبل منهم د دې ته قبل یې جبه نه دې ته عذاب الیم دی پس یا الله تعالی د دوغه کافرانو چې دا کوپر خو بده ګناه ده دغه سزان وساتې دا دوغه نه ته شه وس بازن سره وکي کوپر سن اسانه په خپل په وکه یې ما غلط استعمال کړي په کافر کې یو وکه ما یو خبر غلط استعمال کړي یا د الله په شان کې یا د مؤمن به شیانو په باره کې یا د قران په باره کې مثلا ته یو غلط حرکت وکه په دغه غلط حرکت سړی کافر کیږي او د کفر وزن سونه دی د ګرد دنیا هم ځکه دا پیمانه کې په داسې روز راه الله تعالی بیا نور سره بدلی وای دلته به ته چی شکایت د دنیا دا کار پرېږده دا سی پرېږده چې مانا ایمان مو پر خطا کوو ضرورت قدر خو وکنو هغه ځنه غواړي بیا قبلیږي په دې دنیا کې فسالوا يريدون ان يخرجوا من النار يريدون ذي اراده لدغه كافران عند جه خبر يخرجوا چدي راوزي من النار ده اورسخه فجد وجخ كي کوشش كي هلي زلي كي چدي وجخ اوزي وما هم بخارجين منها وما هم او دي ندي بخارجين راوتون كي من هذا جه وجخ سخه دلتا ده جمله اسميه استعمال كر دي خارجين منها گر سر رج راوزي نه تاكيد بسور كي نو څونه قدر بي ولهم عذاب مقيم ولهم ذل عذاب عذاب مقيم هميشه نه مقيم خو تاسو پیژنئ وايي مسافر دي مسافر خو دا دي چې په ځکه کې نقل او حرکت کې د جزای الته دا غزای الته یو مقيم دي مقيم چې د الته یي نو دا عذاب پر دوی مقيم دي د تل د پاره پر دوی اقامت کړی عذاب د دسه سفر نه کوي نه دی سفر ځنه کوي که دایس په خبرو پس مقیم اسه معنا کومه معنا براسه همیشه تو ولی نه دای د سفر دغه عذاب زخه تلای شي نه عذاب دی نه قرکیر چې دوزه خو از ما یو ځای کار دی روان دی د یې پرېر دی عذاب چې دی مقیم مقیم معنا همیشه نه دی تل د فار دلته دی په حدیث شریف کې راځي وای په ورځ د قیامت د دې د فار چې الله تعالی حدیث د بخاری شریف دی چې الله تعالی د جنتیانو ته ښه خوشحالي ورزیات کوي په جنت شنه نو زه خداګر د شیان دی کی د الله جدار ما غټ نعمت اغه وکي حر بالماء معنا کما اکل دی اغم ګردسته کما لابس تیم ګردسته کدا مشروبات تیم ګردسته ټوله خو بیا هم الله غواړي چې نور خوشحالي ورزیات کی دا غره کم دوزخان چې یو قسم د عذاب دی خو دوزخ کې ستدي څونه په عذاب دی مګر الله هیڅ پر دغه سر بیره چې نورم په عذاب کم ته دغه کار د پاره بارنو د مرګ را روان کی سورته د یو مجبور کړی سورته د یو مجبور کړی ولې خو اسماعیل علیه الصلاه والسلام چې د مرګ خلاصون په چا خلاص هغه چې الله بر الله کی قرباني کی چترنه نه پلو یختر خلق هغه د سنت ژوند کی ساتي کینو نو دی په یم مختج چې ګا کې د مسجد لکه الته چې اسماعیل علیه السلام ژوند ته بچاوس ځنی خلاص دلته مال او تعالی د مرته د په شکل ورل راورک برای ورته ګوري دغه مرګ چې تاسو په مړه کې عدالت است ګر دی ویني وو برای خدای تعالی چې دا خو عدالت بل اخ مرګ منځه ووته بارنو چې فرمای حدیث وای و اهل جنت وای لکم خلود ولا موت ستاسو لپاره همیشه ته بری مرګ نسته زړه پاوانه کی چې د دې نعمت اوسه د سنی چې کال بعد مو وباسي یا مزر کال بعد وباسي خلود همیشه ته ولا موت مرګ ولا نست نو دا جنتیان چې دغه اطمینان چې چاته ورلره ورکړي بر زړه نور خوشاله شي موږ تاسې په دنیا کې مثال لرو یو سړی د خپل کور نه لري یو کری بیا دی یا انډوال دی بر هغه بیا ځایت اسرائیل لري برای ورور راسه کډه دلته واړوه چې ته یې تر هغه وخته پورې تا بیا څوک نه باسي دلته کرایه مرایه هم نشته او چې ته یې نو داسې چې ته دلته وایې د خو زړه نو کې کشان دی چې مننن خو کال انډوال دی کال به شه راسره وکړي دوه بیا راسره وکړي په پای کې خو ایستل دي دا چې ته دا ورته وایې چې ته ونه وځې زما د خوښه خبره نشته په کښې کې په دنیا کې خو لا داسته چې ته ونه وځې په جنت کې بیا دی نشي راوته اګر سره تلای نشي نو الای خلود بلا موت لکه ما لاله کرایهدار مثال مې درکړي چې د مخه خو هم دده زړه خوشحال و چې کور یې ادې راکړي دا چې ورته وتل نو بره چې ته ونه وځې زه چې ولاکه وسم دا زړه نور اطمینان پیدا کړي دلته هم دوی ته اطمینان الله ور لره ورکړي د مخه مرګ ورته حلال کړي بیا یې دا غږ ورته وکړي پسې و دوژخیانو ته وایي وایي یا اهل النار ای د اور خاوندانو خلود ولا موت دلته ما همیشه توب دی بیا مرګ نسته نو دی خو د مخه بې لاتمه وه چې سې دي درې وخته به عذاب یې بره به نو مړ شې بره به کړه کې سره خلاصه سي د عذابه به ووځې پر انسان چې عذاب ډېر راسي په دې دنیا کې هم چې عقیده یې د مسلمان نه وي نه بره خودکشانی کوي بره زار خوري ځان زړی ځګای د غره څه ځان شي وکړي دا رقم کوي د اسلام جن موږ ته دونه ښه درس راکړی دي اوس په د مسلمانانو کې چې دي ښځې د دې نه ناخبرې دي چې د مېړه سره یې ژوند تریخ سي یا یو شی د دې د مرزا خلاف شي برای د شپږو دوا خوړلې خپل یې ځان وژلي که دا مؤمنه وایي په دین منوره وایي د اسلام د دین احکام یې زده وایي چې زما د ځان د وژلو او د بل د وژلو فرق هېڅ نشته هغونه قدر خوند وي هغسې عظیمه ګناه ده چې هر څومره زحمت وایي صبر بیا الله عز وجل ته کړی وای دا بیا ګاللی وای مګر ځان وژنه بیا نه کولی د بل وژنه بیا نه کولی د اسلام د دین احکام که موږ خپل کړو چې نرو ښځې زده کړي ځوانان چې د مثال په طور ځان وژنه یې کړي ځای ځای ځړولي ګای په چاړه ځان حلال کړي ځای ګای په توپنچا ویشتلي دا ګرد د بېدینۍ څخه دي دیندار سړی چې دی هغه زحمت ګالي برای دې کې بدله الله راکوي حتی ځینې بله دا رقم هم وي چې الله تعالی زما ګناه یې په ورژوه بس نور زه دا نه غواړم خو ګناه مې بیا راورژوه ما پاک ځان ته وصل کړ نو مال دا مرګ د خلاصون یو ذریعه ده په دې دنیا کې مغه کسان چې عقیده نه لري په دا کفارو ملکو کې تیسې اوري په اخبارو کې راځي لوی وزیر به یې څخه بس په خپله خونه کې ځان مړ کړي زارې خوړي خو پر دې په عذاب دی د ژوند څه خبره چاره نه لري هلته هم دوژخي په عذاب دی باره د مرګ تمه یي الله چې د ده په سترګو وویني چې دا حلال شو او دا هم پسې ورته وایي چې برای اهل النار خلود ولا موت دلته د ګرد مرګ دپاره یې مرګ یې نشته باره نو هغه د مرګ اخرنۍ ذریعه د خلاصون خو دغه وه د هغه څخه یې هم تمه ور وکاږي نو دا د ده خوابدي دغه نه ډېره پرده درنه شي چې ما ځان به وژنه به وکړي ځان به خلاص کړي یا به دغه سې مړ شي خلاص به شي دا خې د هغه څه تمه در وکړه نو د دوی عذاب نور الله تعالی پسې ور ډېر کړي کېدای شي په مضمون تاسې پوهېدلي یاست الله دلته دغسې ویل چې ولهم دوی لره عذاب عذاب دی مقیم د همیش دپاره عذاب دی د دوی دپاره دوی بیا نه راوځي نو خوابدي یې نور پسې ور ډېره کړه تر دې ځایه چې خبره را خلاصه شول دلته اوس دا بل آیات کریمه دی چې السارق والسارقه دا دولسم حکم دی د غلا په باره کې دی د دې رابطه ما قبل سره دا دی په تیر درس کې چې وو موږ د قاطع الطریق حکم ویلی وو قاطع الطریق چې لارې به وهلې لارې بندولې هغه ته په شریعت کې سرقې کبرا وایي غټه غلا یو بیا کوچنی غلا ده هغه دغه ده چې وس به یعنې هغه د غټې غلا حکم دی دا د کوچنی غلا خو هغه تیره سوې وه دا مناسبت دی چې هغه کوچنی باید ورسره ذکر شي لکه موږ تاسې خپل پښتانه په مخپیز کې داسې اصطلاح لرو کوچنی اودس تازه کوي که لوی اودس تازه کوي کوچنی اودس دغه دی چې د حدث اصغر په ایسته کېږي لوی اودس دغه دی چې حدث اکبر په ایسته کېږي حدث اکبر هغه جنابت دی چې هغه په ایسته کېږي نو جنابت لوبې اودسیا شول غسل یې لوی اودس او دا بل بیا د شا چې سړی مچاج وي کی یوی نه د لاس را وځي بل داسې کاری نو هغه چې بیا دی کښنی بیا د شا سوله او داس هغه د فارش دی او داس تازه کول څلور اندام دا چې بیا دی دغه د فار کښنی چې شسو کښنی او داس و بلل سو هغه چې دی هغه کښنی حدث سو دا کښنی او داس سو کدا اس په خبره پویږي دلته دغه رقم دغه لوغ لاو د کښنی دی ولې هغه لوغ لاو هغه د شو پروم سیس پیاج په درس کې شو القاطع الطريق په بازار کې کیږي نکیش د بازار سره نږدې کیږي نکیش ولی دلته د حکومت عسکرو غشت روان دي غړي په غړي ګوکه هغه ورته ګوري نو غلا خو ګرځو پر پټوالې غواړي چې په دشت کې د پټو کو زنجیر اچولي د بچا د سترګو چې نه عام سو هغه دی خو بیا خو بیا کارونه کوي ګوره د بچا سپټ کې په دشت کې غلاوي کوي لاري نیسي کاروانو نه نیسي نو هغه سرقې کبرا ده د چا څه ځان پټي د اغلوی امیر څه ځان دی پټي چې هغه پاچا ده دا اوس چې ذکر کېږي دا بیا سرقې صغرا ده د بچا څخه غلا دی نه کوي دلته چې دی غلا کوي زما د جیبې وړي یا د کور وړي یا د ابل د دا کوچني مالک څخه چې پر دې ښار ته پر دا خپل مال ته ولاړ لري د دغه څه ځان پټ پټ کوي شی غلا کوي کېدای سي په خبره پوهېږي په هغه کې هم خفیه راغلی استصرار راغلی که نه راغلی د بچا د سترګو د مال د مالک ځان نه پنا کوي هغه ته وایي را وکاږه تو بچا ورته نیولې ده دلته هم استصرار راغلی دلته بیا د مال د مالک ځان پنا کوي پاچا نه خبروي په ځان باندې هغه خو دېته ګر سره پام لاندې چې توجه ورلره وکړي نو کېدای ولي شخصي شخصي شیان دي نو عمومي لارې چارې د عمومي ګټنو خو چیش کوي پاچا سابق کوي د هغه څه دی په پټه دا کار کوي یعنې زما د خبرې مطلب دا دی چې صدقه خو دغه ده چې په پټه کول کېږي نو پټه هغه سړی کوم دی چې کوي خو روډې نیولې دي پټوالی ما تا ته وښوه چې په چیش کې دي پټوالی د پاچا د سترګو نه عام دي په ښار کې ادي نه کېږي خو د پاچا عسکر ورته ګوري لکه پاچا چې ورته ګوري دغه کوچنی غلا چې ده د دې تعریف دغه دی چې یو به دغه مال چې دی په غلا وړي تر لس درهمه شرعي به کم نه وزن به دغه نه کدرې معنی دغه نه ارزش به درې لکه لس درهمه شرعي لکه په نکاح کې چې هغه وه ولور دی هغه اقل قلیل درجه خو د ولور دغه نه کدر ده کې در دغه کم شی غلا کړی و لاس نه پکې کې پرې کیږي کدا یې خبره پوهېږي دغه نه شی به هغه به هم دی د حرز غلا کوي حرز هغه دی چې حفاظت کې د یو چا پیټې ماتي یا کور تور اوړي یا دغه د جیب زنجیر تړلې دي دغه شي یا دلته ورته پروت دی دغه د حرز دی حفاظت دی که دغه سالته پر روډ باندې پروت دی واخستې سی دی ځنیاخستې کیږي خو په لغته به وویل سي لاس یې نه په کښې پرې کېږي هغه ته سرقه نه ویل کېږي بل به دی په دې مال کې شریک نه وي شراکت به نه لري د یو چا سره شریک دی برابر له پټې شي غلا کوي چې غلا کوي خو دی په شریک دی چې هره ذره وړي خو یو څه دی په کښې کې دي سی دی جذاب ورلره ورکړه ورسې مال به ځینې واخسته چې خو لاس یې نه پرې کېږي د شریک سړی غلا وکړي یا د بینک څخه بینک یې لوټلی دي دولت لري غلا کړې ده په بینک خدای حق لري خو د ګرد مسلمانانو حق په کښې کې دی بیت المال چې دی هغه دی غل دی سزا به ورکړي ورسې د لاس سزا نه ورکول کېږي حدود نو اخذ دی د بل چا د مال هغه هم پر طریقه باندې د چا د خفیې هغه هم د کومه ځایه د حرزه د اګر د شرطونه غواړي مال به د بلې ته به اړه نه په کښې کې لرې هغه به هم په حفاظت کې حفاظت قسمه قسم دی جیب حفاظت دی د کور خونه حفاظت دی پیټې حفاظت الماری حفاظت د دوکان دروازه چې کول کړه دا حفاظت دی د حفاظت څه بیا دی اخلي هغه به هم دغه نه مال وي چې هغه قیمتي د مثال په طور لس درهم به ارزش به کړه لري د دغه به کم نه وي نو دغه شي وي هغه به هم پر سربیره د خفیې و د استصرار د عملې به نه وي که د عملې پر کم واخستي هغه خو غصب دی چور دی غلا دغه ده چې په طریقه د پټوالي د دغه نو سرقې صغرا ده وسې الله تعالی حکم بیانې دي شبرمای مخکې کبرا تېره شوې ده والسارق غل سړی والسارقه غله ښځه که ښځه غلوي که غل سړی فرق نه لري دواړه الله په نامه یاد کړه فاقطعوا تش قطع کی ایدیهما لا سند دی دوار کدا غدی ک اغه دی لا شیر پرې کی دا ولی جزاء اند جزاء د به ما په اغه کار سره کسب باچ دی کسب کړی خو د غلا کړی د چکم کسب کړی دا اغه جزاء سو الله وتا کړ نه کال نن وام دا عذاب دی من الله د اعلی د طرف دا د اعلی د طرف څخه دی بندای بیا نشي بخښلې چې قاضی صاحب ما خپل مال ور بخښلې دی ام لا سی مور پرې کو الله وې دا زما د طرف څخه پدې کې بیا ساعف نه چلیږي چې ما بخښلې دی بخښه مخښه نسته کدی ګیر سو پر ثابته سو په شهیدانو باندې دا غلا یا یې خپره اقرار وکړي په هغه صورتو کې به د ده لاس پرې کېږي که ته دا څومره سخته سزا ده والله عزیز والله الله پاک عزیز غالب و زبردست دی دلایل څوک نشي ورسره ولی یا الله د ژوندي انسان ته لاس پرې کوي الله وایي دا زما مخلوق دی زه ښه په پوهېږم په خبره کې دای څه پوهېږي یو موټر چې خراب شي کمپنۍ ښه ترمیم کولی شي که دلې دا د ګلۍ مستري قالا کې څو کاله دا یو موټر را نیسي براوی دا دوه کاله کمپنۍ زمواري اخیستې وای بیا زه جوړم ولې کمپنۍ نو ښه جوړولی شي نو الله عز وجل دا زما در کمپنۍ وتلې دي د دې د ګزک ځای ما ته را معلومېږي چې د هغه لاسې ځینې پرې نه کوي په خدای که توبه په دوا کاږي دا زه پېژنم دا انسان انسان موږ نه پېژنو ظاهره چې دی ونیول شي څومره عاجز یې د قرآن روی نه دی ګرځي دغو نه د جن خبرې از داسې په دغه وړي کې چې دا ګرفتاره شي بل وخت چې ویني ته چې دا شین جاهل دی په هېچ نه دی خبر چې ګرفتاره شي باره د انبیا و نومان د ده زدی د زوی مړي عبادت د ده زدی په ګور درته شپې کوي چې د هغه روی مې در وړی دی دغه غل نیول شوی په خوا په هغه حکومتو کې د افغانستان نو هغه سړي ما ته وویل زه وم ولدی چې نیولې وو چې رایه وستې باره دا د اعدام وخت کې و په جی بیې لاس څخ کې پنجشیره شریف ورڅخ کړ وایي قومندان صاحب د پنجشیره شریف روی مې در وړی دی بیا په کوڅه وهغه رقم چې موږ هغه ول په دغه پنجشیره چې زما قسم یې کوي ولاړ شي در پورته شو برای وقت اگر بغاره که رسی و رواه چول چه پا داغه پنسرامی دی کسامی کولی حرسی دلتن دلتا ده برای پنسرام پایاتی دا زهری ام پایاتی نبیان ام پایاتی علاوی دا نکال من الله دا نکال عذاب که دا عذاب دا علا دا طرف چیدی نبال را پرس وزی نبدا کوشش که چی الهی که ورطاق پر داغه رکم شینی ورسوی دخل و کورونا جا خرابه ورد واس بدا یو لاس چیش دیشتر سپری والله الله پاک عزیز زبردست دی زبردست دا معنا چې خلک چونو چرا نشي ورسره ولی چې الله پاک دانو کول وچ تا وکړه چې داس لاس د لاس پرې کېدو چې سزا ورته وټاکل حکیم الله پاک رازدان دی راز پټ پټ خبرو ته ویل کېږي چې د بلې وسر نه په خلاصېږي د په خلاصېږي الله رازدان دی علاوه د دې پیدې ما ته معلومې دي ته د دوه پر لاس پرې کې ګرد خلک دې په کور کې بده شي دروازې کې خلاصې پرې چې بده د نرزی وبل شي بیا ورسی بیا دې د نرزی ولوم شي بیا دې ورس چې ما زړه ته ورته لکه چې دا رقم کومندان راغلی دي دا رقم ترنه دار وسې شو راغلی په خدای ته د پلار مراد کې لاس یو پکې په هغه ګړی کې ته د زړه ته چې تیر وسوله بارا ور وشه ورته هغه چې لا یو ته ورته یو ورس راوایخل بارا وای نه پارځي چې دې په وای چې نه پارځي چې د تمه خو چې د کلی ملک کا د سیرا سرازي پلانې خانه کار ازي اجم لا صبر ازي ما به ترې لکی بارا دې توبه نه کړ چې خپل گرفتار شي بیا یې لسی بیا گرفتار شي بیا یې لسی چې زړه ته ورته ورکه زو بیا دې د نرزی و بولم د حکیم توری ته مفهم دی حکیم الله رازدان دی الله اسرار ما ته معلومی جو دی پیدا تیس دونه دماغ نه لري نه پوهیږي نو دغه قطعیت که یو ځای جاری سي د قران حکم سو تیس دغه دی آیات که درته معلوم سو چاته جرشم نمبر آیات دی نو ش دا الله پاک وایي چې دا به چې دا ما ته معلوم سو چې دا د الله حکم سو نو بیا به بل ورځ بیا فجی کې منع او انکار او دری او رخصندونه کوي سړی په کافر کېږي د قاطع ترخی دا چې جوړول واغه ذکر سول دا قرآنی حکمونه سو ته استراله خلق چې ارکم تور په ستړي دا ځل می حکمونه بول الله درته ولا چې فجی کې عزیز زین فجی بنده حق دل چې ما سره چونه چراوي حکیم زین په وایي ما ته معلوم شي بیرته به زړه ترجمه راوې والسارق نرغل سارق نرغل تويل كيش سرقا كري غلا كري غلا مدر توش اش اغرك والسارقة او شذ غلا فقط عوت سفريكي ايديهما لا سند دي ايديهما تمفهم دي الا وشول چرستلاس ندي رستلاس مرادي دي حجس بي تشريكي فقط يا ذكر شو حجس وي چرستلاس يفريكي دا خو چ اول غلا يدا جزاء سول كدو ان وار غلا بعد وك لاست يور فريكي زمريدون كدر بات سري دي بي غلا وك وصبح فايات كي هذا حكم نست بل فلان حجس براي براي چفاب شخص يور فريك چې دې دوه مار بیا غلا وکړي درېم وار چې غلا وکړل د درېم مار د پاره نه بیا قطع نسته نه لاس پرې کیږي نه هغه اگر چې ځینې امامان وایي چې دا بل لاس یې ورپرې کړي بیا دا بل په شکل ورپرې کړي نو داغه جواب دادی چې هغه دغه ور چې زه د دې سه حیا راته درې شي له موږ دوه زمې څخه جوړ کړو نو داغه لاس ورپرې چې خوراک وو کی سنجا په وو وي او دا یو په ورپرې چې ځای په شګه باندې وو ورځي خلاصه د خبرې ما څه درته وایي چې دوه مار غلا وکړه په دوه وار کې چې په شپرې کیږي د بجلیک سره پر درېم وار بل پرې کیږي نه بیا یو اندام ځنی بیا نو بنج خانیه ته به ولکې شاهی میمن خانیه الته بدای کیتر هغه وخت پورې بدای بنجی چې حکومت فوسو چې دا سړی نور اصلاح سوی دی ته بیا د کشل دی لابه کی کده الته بیا غلو چې کوي چې ولا پلا یا بل پلا باندې کړ په قران کې باندې شرکاله خو زه پر یو ځای ولا کې د استرا لا بداله کوم دا وطن په لو چاز ما پیاج هغه پر شرکاله خو کړل کېره ولی شرکاله کوي چې شدی په خدای کده یې کونجا بل کوشش د استرا لا یوس شرکاله زه په خپل بلارم کېره و بیا غلا کوم دا بیا فخر پکوچې لامی کې بیا کوم بیا کوم بیا کوم دا نه بیا نه لیکي یله کی چې په هغه سره کې معنا پر د باندې توبه اثر ښکار اسوله نو دلته دا یو مسله سو ایږي کې کوم مسله سو چې مراجعه راسته لاستي مطلق لا سنه نه دی حجس وای او کدو انوار مکرره چې پاپ شپ لري کیږي کدره انوار مکرره چې بیا نو قطع نه دی رجسته نه دی یتسه هغه شی هم من خانیه ته به ول کیږي معنا چې خانه کې به تدینو نو دا ور پرې کی به ما که سبب په سبب دغه چې دی کسب کړی دی نکال من الله نکال دا سزا ده من الله دا الله د طرف څخه او دا په توبه معفي جمنا دا حد لكفر فداس كتير اسول قاطع الطريق كذا توبك شغل يخو خلاص يدي دلت چاتل اسوار توبا وكلي چي گرسو خلا پر ثابت اسول لاسي پريكيج ما تي پدي كنا جاري كيجنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.